Ja, je lokale pars gaan beginnen. Dus, That they're gonna be replaced. The world is changing in their face. Oh. Still they think that a better race. Fascists, they are so afraid that they never will get paid. Strangers take their jobs away. Don't they need them to be their slaves? Yeah. Heb je de balans goed zo? Ja, goed. Whenever everybody's ready. Joehoe! Joehoe! We gaan spelen! Pirates Calling! Pirates Calling! Pirates Calling! Ahoy, het schip gaat van wal! We're gonna set sail! Ja, ben jij klaar? Ja! Ja? Ja, oké. Alright! Dit is Joke. En dat is Peter. En dit zijn your local pirates! Zij willen het onbehagen. Zij willen hun vlaggen dragen. Zij willen een vijand belagen. Fascisten, fascisten, fascisten, pas op. Zij leven door haat te dragen. Zij leven voor zichzelf beklagen. Zij leven met volle magen. Fascisten, fascisten, fascisten, pas op. Want waakzaamheid is geboden. Als eigen volk wordt geprezen. Ja, waakzaamheid is geboden. Als de zondebok wordt aangewezen. Zij roepen dat zij beschaafd zijn. Zij roepen dat zij bezorgd zijn. Zij roepen dat zij slachtoffer zijn. Fascisten, fascisten, fascisten, pas op. Daar gaan ze hun leugens verkopen. Daar gaan ze. Hou je ogen open. Daar gaan ze. Laat ze niet lopen. Fascisten, fascisten, fascisten, pas op. Want waakzaamheid is geboden. Als eigen volk wordt geprezen. Ja, waakzaamheid is geboden. Als de zondebok wordt aangewezen. Ja, waakzaamheid is geboden. Fascisme staat weer voor de deur. Ja, waakzaamheid is geboden. Sta op tegen nazi-terreur. Sta op tegen nazi-terreur. Sta op tegen nazi-terreur. Sta op tegen nazi-terreur. Sta op! Kom er gezellig bij! Schop naar boven! En volgens mij moet daar hoognodig een Engelse versie van komen. Als ik het niet heb. Ja, dan moeten we maar eens vertalen naar Engels dan, hè? Maar het is hier erg genoeg met schoof en regering en Wilders als chauffeur. Schop naar boven en niet naar onderen. je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen. Schop er allemaal niet nog verder in de goot. Schop naar boven en niet naar onderen. Als je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen. Schop er allemaal niet nog verder in de goot. Je hoort bazen en politici, verwijs je naar je buren. Je bent vluchteling voor marteling, voor oorlog of misschien voor een hongeroverstroming. Weer heel wat te verduren, al nu de schuld te krijgen van de veel te hoge huren. Schap naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woningnood. Schap naar boven en niet naar onderen, schap een ander niet nog verder in de grond. En die bazen en politici, die zelf de huizen slopen, omdat armoede zo slecht staat in de steden. Die oude panden eraf verranden, die zijn niet te verkopen, aan de rijken die geen zwerven door de straten willen zien lopen. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen, schop een ander niet nog verder in de grond. Je ziet in kranten op tv en op internet alleen maar dat we worden overstroomd door een vloedgolf van tsunamis. Want we krachten zijn van dieven en we horen naar ze vaak. Geef nou toe dat kan niet kloppen, dat is toch echt niet waar. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen, schop een ander niet nog verder in de grond. Er zijn fascisten die het zeggen, dat ze jagen mag op mensen, omdat ze andere kleren dragen, of een andere huisdeur hebben. Of ze bidden naar een god die ik ken, alleen maar wensen om te leven zonder angst, geweld, andere tendensen. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen, schop een ander niet nog verder in de goot. Schop naar boven en niet naar onderen, als je boos bent over woningnood. Schop naar boven en niet naar onderen, schop een ander niet nog verder in de goot. Schop een ander niet nog verder in de goot. Schop een ander niet nog verder in de goot. Yeah! Dankjewel! Wat een herrie maken ze wel voor ons. Jongen, jongen. Op 7 september is er weer een demonstratie in Horen, omdat we verdomde standbeeld van die smerige koloniale schurk J.P. Koen daar nog steeds staat. Ja, boe, inderdaad, dat ding moet natuurlijk gewoon de gracht in. Die ligt er vlak achter namelijk, die gracht. Dus kom allemaal, neem een stuk touw mee. 7 september in Horen, zet die agenda aan, kom ook. Dit lied heet De Beelden Bestormen. We gaan de beelden bestormen, zulke heerlijk een koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overwint. Ze zeggen VOC, mentaliteit. Heeft ons landje groot gemaakt. Diefstal van land, de kop in het zand. Terwijl J.P. Koen op zijn sokkel staat. De verovering en winstbejag. Voer vaandel hoog, de vloot weer uit. Met Michiel de Ruiter en Piet Hein maken dit land de mens tot baat. We gaan de beelden bestormen. We gaan de beelden bestormen, zodat de slavernij niet overwint. En dan had je nog de WIC, die menig mens tot slaaf heeft gemaakt. Daar pronken nog steeds monumenten mee, die moeten nodig worden neergehaald. We gaan de beelden bestormen, ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. voor het best stormen. Kom allemaal meedoen. Best stormen. Best stormen. Ze zeggen het is geschiedenis. Dat willen we graag laten zien. Onze trots, het bloed vergieten. Met racisme hebben we geld verdiend. Ja, ze zeggen het is geschiedenis. Dat willen we zo graag laten zien. Onze trots, het bloed vergieten. Met racisme hebben we geld verdiend. We gaan de beelden bestormen. Verheerlijk een koloniaal bewind. Ze gaan de beelden bestormen. Bestormen. Wat gaan we doen? Bestormen. Bestormen. Met z'n allen, ja, in horen. Bestormen. Maar meneer, bestormen. JP Kuhn als eerste. Bestormen. Ja, zeker wel. Bestormen. We gaan de beelden bestormen! Woehoe! Doe even mee. Doen, hè? Even doen, hè, met z'n allen. Idee pink en blue. Dat is voor iedereen die zogenaamd afwijkt van de gendernorm. Nomineer people, zichzelf, trans people, everybody. This is for you. Girls, your Playmobil boys, pink daughter girls, and blue sons toys, raised to be a woman according to plan, or a child to be forged into a man. What's up, mom, with the pink and blue? What's up, dad, with the blue? What's up, world, with the pink and blue? Who is deciding what to be, feel, and think? They say boys don't wear dresses, girls don't climb trees, boys come to the rescue. Girls ape to please, earrings to those who do not fit in, neither pink nor blue, considered a sin. What's up, mom, with the pink and blue? What's up, dad, with the blue and pink? What's up, world, with the pink and blue? Who is deciding what to be, feel, and think? They say boys can bear children, girls don't have balls, and bodies of choice are against nature's calls. Here is to those who refuse to live the lie, escape from a cage. What's up, mom, with the pink and blue? What's up, dad, with the blue and pink? What's up, world, with the pink and blue? Who is deciding what to be, feel, and think? What's up, mom, with the pink and blue? What's up, dad, with the blue and pink? What's up, world, with the pink and blue? Who is deciding what to be? helpen vooral die kinderen die ze het land uit willen gooien. Ze hebben een verbordicus tegen. En er is woensdag een demonstratie hier in Amsterdam Zuidoost. Vanwege de deportatie van het jongetje uit Armenië. Om 7 uur, ik weet even wat ze gewoon niet precies waar, maar je vindt het wel online. Dat was een nieuwsbericht op AT5 vandaag. Kom woensdag demonstreren tegen de deportaties. En tot verder ook in actie. Je gelooft het niet, de gegevens staan gewoon op AT5. Ja. Soms zit het ook wel eens mee. AT5 komt op een demonstratie. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight them now before it's too late. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight them now before it's too late. Systematically, no one can flee. Slaughter them all. That's the instruction. sure that resistance grows. But just in case you haven't heard, Israel is a terrorist state. Tell it to the world, spread the world, and feel the truth before it's too late. Israel is a terrorist state. Say it loud, it's a terrorist state. Israel is a terrorist state. Fight it now before it's too late. Fight them. Deze mooie meisje mevrouw. Oké. Volgende heet Spying Eyes. Je kent zowel die camera's die overal hangen. Dit is zo ongeveer de enige plek waar je ze niet ziet. Hier hangen ze dus niet. En het is een goed moment om hier je balaclava op te doen, dan naar de camera toe te gaan en hem te slopen. Slopen! Slopen! Slopen! En dat is waar het lied over gaat. Die camera's moeten weg, maar als je ze gaat slopen, zet dan wel even een bivakmutsje op. Oké. Spying Eyes. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, that's why I'm setting up their cameras. They say it's for your safety, and they tell you it's secure, that's why I'm spying eyes in the supermarket, spying eyes in the shopping mall. Someone might just try to steal from the prophet in the boss's pocket. Spying eyes on every corner, spying eyes of the city lights. Someone might just sleep on the street or a scar back for money. Always watching you, so whatever you do, make sure you must get right when you stretch the spying eyes. They are setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, that's why I'm setting up their cameras, and they say it's for your safety, and they tell you it's secure, that's why I'm spying eyes in bus and train. Chase. Someone just to go somewhere without asking for permission. Always watching you, so whatever you do, make sure you lost your pride when you splash the spying eyes tonight. Always watching you, so whatever you do, make sure you lost your pride when you splash the spying eyes tonight. Always watching you. Always bring your balaclava. Het volgende. Het volgende heet Allooi Politie. Ik hoor geluiden van herkenning om me heen. Ja. een Jiddisch lied. Een verzetslied. Begin vorige eeuw in Rusland. En we hebben dat, nou vertaald kun je bijna niet meer zeggen, het is een hele eigen bewerking, maar wel in de geest van het origineel. En ja, jullie gaan het meemaken. De Loi Polizei, Nederlandse versie. Heel stout, heel opruilend ook en zo, maar niet verder vertellen. Of juist wel natuurlijk. Teken hoor. Lege huizen kraken. Demonstreren en blokkeren. Lege huizen kraken. Genoeg van het werken uit mijn naam. Genoeg van de inflatie. Genoeg van beulen. Stel een daad. Verleen die lui geen gratie. Genoeg van beulen. Stel een daad. Verleen die lui geen gratie. Kom kameraden. Sla de handen nu in één. We slopen alle muren, elke baaiers, nu meteen! Hey, hey, Loi Polizei, geef ze de straat terug, steen voor steen! Hey, hey, de spieren weg ermee! Geef ze de straat terug, steen voor steen! Kom, kameraden, we verjagen de politie met de wapens van de straat. Verzamel je munitie. Hey, hey, de Loi Polizei. Geef ze de straat terug. Steek voor steek. Hey, hey, de Loi Polizei. Geef ze de straat terug. Steek voor steek. Kom, kameraden. Maak al die racisten bang. Zet de bollies maar vast klaar. Dit wordt hun ondergang. Een moordenaar, die schiet je in de rug. Die pakt je op je huidskleur, met rechts sla je terug. Die pakt je op je huidskleur, met rechts sla je terug. Met boetes en een cellenvol maken ze je kapot. Wij drijven ze weer in een hol, de straat is weer van ons. We drijven ze weer in een hol, de straat is weer van ons. De klapbakken met hun drakken, blijf ze van een hoge paard. Zet hun bussen op hun kanten en gooi ze in de vaart. Verstaan ze maar één taal. Het is tijd voor revolutie. Bevrijd ons allemaal. Hey, hey, de Loi Polizei. Geef ze de straat terug. Steek voor steek. Hey, hey, de Loi Polizei. Geef ze de straat terug. Steek voor steek. Hey, de Loi Polizei. Geef ze de straat terug. Steek voor steek. Hey, de Loi Polizei. Zet de straat terug, steek voor steek! Hey. That's how you do it. Oké, ja. Ja, nu wordt het leuk. We gaan hier net zo lang mee door tot iedereen meedoet en ze het horen. Het wijst zich vanzelf. Het refrein komt steeds terug, het zijn een hele hoop coupletten. We gaan heel veel zeggen over het klimaat. Ze maken de planeet kapot voor een zak vol poen. Ze douwen de dieren door je stro. We leggen de hele wereld op, wat gaan we dan doen? Ze steken de bossen in de brand, de zak van boem. Ze steken de koppen in het zand, wat gaan we dan doen? We hebben het helemaal gehad, we vechten tegen de boem. We leggen de hele wereld op, wat gaan we dan doen? Ze pompen de olie uit de grond, voor een zak van boem. Ze houden de rivier bij. Yeah. ook wat. Ja, dus het zijn nu zoveel coupletten geworden dat niet anders kan of je kent het refrein omgeving ook wel, toch? Dat is het idee. Dit te gaan zingen bij demonstraties en zo. Oké. Ah ja. Een van de dingen die sommige mensen doen, gaan we bezingen in dit lied. En dat hoor je vanzelf, dus je moet goed opletten. Het heet Timber. Maar dat gaat niet over Paul. By the way, volgende week, houd toch zoek in die kut heen. Volgende week, volgende week is er een Animal Rights, Animal Liberation Gathering in Appelschaap, welbekende camping tot vrijheidsbezinning Appelschaap-Akingweg 1A. Akingweg 1A. Animal Liberation Gathering, wij spelen daar ook en het is sowieso een hele goede bijeenkomst om naartoe te gaan. Dus 19, 11 augustus, Appelschaap, kampeerterrein tot vrijheidsbezinning, Animal Liberation. En dit gaat ook over Animal Liberation. The saw handle ever so carefully. This lumberjack does the good work at night. When men with guns are still asleep, the forest waiting for the light. Timber, there is no time. The hunting tower is going down. Timber, and the good news is going around. Quietly cutting down one after another, this lumberjack does the good work at night. Wild boar and deer between the trees, the forest waiting for the light. There is no tree, the hunting tower is going down. Timber, the good news is going around. Another job well done, I'd say. This lumberjack did the good work at night. Not one shot fired the next day. That hunting tower didn't see the light. Timber! No, it is not true. Another night. Another tower's down. Timber! And the good news is going around. That's for all you Hanseps out there. Good work. This one's called Poison. There's poison in the water, poison in the air. Does it have a color? It's spreading everywhere. They give it all these names, but I don't really care. They gotta be ashamed. Stop them everywhere. They are killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and rats. Poison, they don't care what species passes. Into extinction, they are just us. killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and bats. Poison, they don't care what species passes into extinction, they are just us. There's poison in the food, poison on the flowers. It looks so good, nature is ours. Sell the chicken farms, the companies in power. They can't really harm to take a poison shower. They are killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and rats. Poison, they don't care what species passes into extinction, they are just us. They are killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and rats. Poison, they don't care what species passes into extinction, they are just us. Oh, there's poison in our veins, poison in our blood. It's boiling our brains, filling up our guts. There's poison in the rain, the poisonous flood. The soil is brain, gonna throw it up. They are killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and rats. Poison, they don't care what species passes into extinction, they are just us. They are killing weeds and grasses. Poison, killing bugs and rats. They don't care what species passes into extinction, they are just us. Are they really just us? Are they really just us? Are they really just us? Zijn eigenlijk altijd. En op dringend verzoek van de varkens en de koeien natuurlijk, hè, en de kippen. Gaan we daar naar de beuken zetten. Even kijken of we nog een beetje op elkaar afgestemd zijn. Is het twee? Lijkt het nog ergens op? Momentje. nog een keertje, ja! Latijns-Amerikaans strijdlied. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Een verenigd volk zal nooit worden verslagen. Joke heeft dat bewerkt naar vandaag de dag en morgen toe. En dan is de leus die je als meezingrefrein, meebrulrefrein, is... We kunnen het samen, we worden niet verslagen. Oefenen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. Dat, je merkt vanzelf als het komt. Voor we samen staan, kom met ons mee. Gelopen zij en wij voor ons idee. Dat bloeit in onze liederen en het licht dat schijnt. Voor de vrijheid schrijft, het komt nog aan. Er komt een nieuwe tijd, sta op, ga mee. We zullen weer gaan en weten, leven komt er zeker aan. Veroveren wij een leven vol geluk. Verzamel je mensen, sta op om te gaan vechten. Wij zijn groot in aantal, wij roepen in de aanval. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. Uit solidariteit, van noord tot zuid, komen er mensen bij. Vanaf de zee, met open banier, tot de rivier. Verenigd voor het slechten van de grenzen nu. Zo gaan we hand in hand, de toekomst wordt gebouwd op vruchtbaar land. Sta op en zing, wij zullen winnen gaan. Miljoenen al, die voor de waarheid staan, wij zijn van staal. Gewapend met het vuur, dat brandt in het hart. Voor vrede en gerechtigheid van de eerste uur. De wonden van de moed, die samenwerkt, die wachten overvloed. Verzamel je mensen, sta op om te gaan vechten. Wij zijn groot in aantal, wij roepen in de aanval. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. We kunnen het samen, we worden niet verslagen. Neem die mee naar de volgende demonstratie en allemaal daarna. Hij werkt ook zonder het liedje erbij. Is al uitgeprobeerd. Rijke luis hobby's. hebben wij gewerkt. Ja, dat hebben we gemerkt. Over de ruggen van zijn betaalde mensen meegekomen waar je bent. Je hebt niet met de mensen, maar uit je luisterstoel zit je geld te beleggen. Je bent een rijke stinkert, die werkelijk niks te zeggen. Maar geld wordt niet gelukkig, dat roep je dan maar. Maar wie anderen uitbuit, heeft plaats je maar. Rijke luis hobby's. Rijke luis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rijke luis hobby's. Rijkeluishobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van. De koers gaat omhoog. In je SUV zit je benzine te slurpen. In je private jet kerosine te burpen. Je gaat misschien uit eten, kapitaal of vreed. Of anders wakkeren als het maar kort heeft geleefd. Gekleed in een net zo posse hondjas. Maak je het af, je knopen billen in de tas. Maak nog eens een cruise. Jij drinkt champagne, jij bent oké. Rijkeluis hobby's, rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rijkeluis hobby's, rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van, de koers gaat omhoog. Maar dan komen wij, daar had je niet aan gedacht. We blokkeren je handel en stellen je macht. Ja, dan komen wij die je altijd hebt vraag. Pak je bij de stropdas en gooi je in de graf. Ja, we komen je halen, want de honger is groot. Dit is tijd voor revolutie, want de aarde gaat dood. Ja, nu geef je betalen voor alles wat je hebt geroofd. Dan plukken wij jouw kaal, beloofd is beloofd. Rijkeluis hobby's, rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rijkeluis hobby's, rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van. De koers gaat omhoog. Komt er nog een keer? Ja, ja, ja. Rijkeluis hobby's, rijkeluis hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rijkeluis hobby's. Rijkeluis hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Maar nu niet lang meer. Beloofd is beloofd. Change your diet for the climate. Eat the rich. Change your diet for the climate. Eat the rich. Change your diet for the climate. Eat the rich. Dat dus. Beat the fucking Boris. Er is binnenkort een Alborenkamp van 20 tot 25 augustus. Ergens in het midden van het land. Nee, verklap het niet. Let op het nieuws. Op 25 augustus. Nee, 20 augustus. Op 20 augustus gaat er op een terrein ergens in Nederland een Alborenkamp verrijzen. Zodra je het hoort, kom er naartoe met je tent. 5 dagen Alborenkamp. Workshops en acties. En nadenken over wat we gaan doen tegen het fascistische beleid wat eraan zit te komen. Wat er eigenlijk al is, maar het kan nog erger helaas. Oké. Beat the fucking Boris! 1, 2, 3, 4. Who is telling us where to go and where to stay? And who says no to questions asked? When we supply to who declared the immigrants war? Who is standing in our way? To those that try to make it appear, who makes it funny and has a saying, who can kapitalisten. Anti-kapitalisten. Overthrow the system, revolution, anarchisten. Anti-kapitalisten. Anti-kapitalisten. Anti-kapitalisten. Overthrow the system, revolution, anarchisten. Take the borders, cross the lines, let's ignore the signs, let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the lines, let's ignore the signs, let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the signs, let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the lines, let's ignore the signs. No borders, no nations, stop deportations. Eentje, en wat voor eentje? Kraken gaat namelijk door! Op Krakenburg en overal. Van Vlissingen tot Groningen en van een helder tot Maastricht. Overal gaat een kraken door. Wat niet mag, dat kan ons steeds! Sterf van de leeg, de kou zit in de muren, net als in het geld. Wat wil de hoge huren? Er staat een matje leeg, beschild en beweerd. Daar is iets aan te doen. Je hebt het zo geleerd, je rent een koevoet. En een hamer. En ter hoogte van het slot. Tussen de deur en de post. Trek je de sluiting zo kapot. Je rent een koevoet. En een hamer. En ter hoogte van het slot. Tussen de deur en de post. Trek je de sluiting zo kapot. Dan word je leeg, nu slaap je niet meer op straat. Je wordt je arm vuur, als de strijd tegen de staat. Er stond een padje leeg, en zo zijn er nog veel meer. De kraak voor iedereen, les 1 dus nog een keer. Je neemt een koevoet, en een hamer. En ter hoogte van het slot. Tussen deur en de post, breng er een sluiting zo kapot. Je neemt een koevoet, en een hamer. En ter hoogte van het slot. Tussen de deur en de post, trek je de sluiting zo kapot, ja! Er staat nog een bovenkraak, de huisbaas is een dief. De woning moet je lossen, dan kunnen we zelf actief. Er staat nog een bovenkraak, het mag niet voor de wet. Dus kraken we het samen en houden het bezit. Je neemt een koevoet en een hamer, en ter hoogte van het slot. Tussen de deur en de post, trek je de sluiting zo kapot. Je neemt een koevoet en een hamer, en ter hoogte van het slot. Tussen de deur en de post, trek je de sluiting zo kapot. Je neemt een koevoet en een hamer, en ter hoogte van het slot. Tussen de deur en de post, trek je de sluiting zo kapot. Je neemt een koevoet en een hamer, en ter hoogte van het slot. Tussen deur en de post, breng je de sluiting zo kapot. Ja, ja, want wat niet mag, dat kan nog steeds. Kraken gaat door! Want wat niet mag, dat kan nog steeds. Kraken gaat door! Want wat niet mag, dat kan nog steeds. Kraken gaat door! En op de been of wat niet mag, dat kan nog steeds. Ja, gaat overal hoor. Precies. Applausje voor Krakenburg. Tot ziens. Dankjewel. Ja, denk ik. En dan hebben we.